به سیر کوچولو. به نام خدایی که شب رو اینقدر زیبا آفریده. سلام بچه های گلم، انشالله خوبین، سلامتین. گلگلیای من، میدونین امشب به روایتی شب شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، این مناسبت رو به شما و بزرگترای توی خونه تسلیت میگم. براتون قصه‌ای دارم به اسم دوست مهربون، انشالله که بپسندید. یه صبح پاییزی بود، نرگس کوچولو دختر خوب قصه‌مون مثل همیشه رفته بود به مدرسه. اما بچه اون روز نرگس صبحانه نخورده بود. برای همینم سر کلاس درس یه عالمه گرسنه‌ش بود. نرگس هر چند دقیقه یه بار به ساعت روی دیوار نگاه میکرد. دلش میخواد ساعت زودتر بگذره، زنگ تفریح بشه تا اون بتونه خوراکیایی که مامانش براش گذاشته بخوره. بالاخره بچه ها زنگ تفریح شد. بچه ها همه از جا بلند شدن تا برن تو حیاط. نرگس کوچولو هم که خیلی گرسنه‌ش بود کیفشو باز کرد تا خوراکیاشو برداره. اما بچه ها، نرگس کوچولو قصه ما هرچی توی کیفشو گشت خوراکی ندید. اون وقت یادش افتاد صبح اونقدر عجله کرده که یادش رفته خوراکیاشو برداره. نرگس کوچولو نمیدونست حالا باید چی کار بکنه. هم گرسنه‌ش بود هم خوراکیاشو توی خونه جا گذاشته بود. مهتاب دوست نرگس خیلی دختر خوبی بود. بله، اون توی کلاس درس بغل دست نرگس می نشست. مهتاب وقتی دید نرگس کوچولو داره هی کیفشو می گرده، پرسید دنبال چی می گردی؟ نکنی کتاباتو گم کردی؟ نرگس گفت نه، ولی می دونی امروز خوراکیامو توی خونه جا گذاشتم. مهتاب ظرفی رو که توی دستاش بالا گرفت و گفت خوب اشکالی نداره، ببین من یه عالمه خوراکی دارم، بیا بخور. نرگس کوچولو گفت آخه نمیشه که اینا مال توه، اگه من بخورم تو گرسنه میمونی. مهتاب خندید و گفت نه نگران نباش، اونقدی هست که هر دومون بتونیم بخوریم. بله بچه ها، اون روز نرگس و مهتاب دوتایی با هم دیگه خوراکی خوردن. وقتی زنگ پایان مدرسه خورد، نرگس کوچولو از دوستش مهتاب تشکر کرد. بعدم از اون خداحافظی کرد و جلوی در مدرسه رفت. مامان نرگس جلوی در منتظر بود. هر روز مامان نرگس وقتی که داشت از سر کار به خونه برمیگشت، جلوی مدرسه نرگس کوچولو می اومد تا هر دو با هم دیگه برگردن. نرگس توی راه برای مامانش تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده. وقتی مادر ماجرای خوراکی‌های جا گذاشته نرگس کوچولو رو شنید گفت دخترم، من مادر مهتابو میشناسم. مهتاب و مامانش هر دو مهربونن. خوش به حالت که چنین دوست مهربونی داری. بعد مامان گفت دخترم، حالا که دوستت اینقدر مهربونه، چطور ما هم خوبی و مهربونی اونو جبران کنیم؟ نرگس گفت آخه چطوری مادر جون؟ مادر فکر کرد و گفت مثلا میتونیم برامون یه هدیه کوچیک بخریم، هدیه مثل یه کتاب قشنگ. نرگس از پیشنهاد مادر حسابی خوشش اومد، گفت عالی مامان، عالی. بله بچه ها، اون روز نرگس کوچولو و مامانش با هم به کتاب فروشی نزدیک خونهشون رفتن و یه کتاب خیلی قشنگ برای مهتاب خریدن. مهتاب دختری که خیلی مهربون بود. بچه های گلم، چقدر خوبه که ما همگی مهربونی و از امامای خوبمون یاد بگیریم. بله، هزاران آفرین به نرگس کوچولو، هزاران آفرین به مهتاب کوچولو که انقدر خوب و مهربونن، و هزاران آفرین به شما گلگلیا که خیلی گلید، خیلی مهربونید. خب قربونتون برم، دیگه موقع خوابتونه، بخوابین. انشالله صبح زود بیدار بشین برای رفتن به مدرسه. خدا نگهدار همگیتون.